ζάβαρα κατρανέμια. Ακούστε μας, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθος. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθος. Είπε ο Βενιζέλος προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χθες στη Βουλή. Διότι οι προγραμματικές συνεχίζονται, σήμερα ψηφίζονται, σήμερα το βράδυ. Οπότε είναι λογικό, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία και είδαμε το Βενιζέλο από τα πολύ ορεινά να κατεβαίνει με την ώρα του. Ήθελε το χρόνο του κι αυτός. Μια γέφυρα θα μπορούσε να τοποθετηθεί από τα ορεινά μέχρι το βήμα, ώστε να γλιτώσουμε τα ανέβα κατέβα. Πολλοί από αυτούς είναι και σε κάποια ηλικία, είναι και ο σωματότυπος που όσο να είναι δυσκολεύει τα ανεβάσματα και κυρίως τα κατεβάσματα. Τα είπα αυτά ο Βενιζέλος, διαλέξαμε και το Ζαβάρα Κατρανέμια για να αντίσουμε όλα αυτά που θα ακούσουμε σήμερα, επειδή αύριο είναι και το κρίσιμο, ένα μάλλον από τα πολλά κρίσιμα Eurogroup, τα οποία δεν θα είναι και πολύ κρίσιμα, καθότι εδώ και 3-4 μέρες έχουν στρωθεί οι διάβλοι επικοινωνίας, κρυφές φανερές συναντήσεις, κρυφές φανερές κολοτούμπες, πάρα πολλές, υπάρχουν και τέτοιες. Θα πει κάποιος, δεν θα έπρεπε να γίνουν και αυτές. Διαπραγμάτευση είναι και συζητάμε. Ναι, ακριβώς αυτό ακριβώς ισχύει, συμφωνούμε, συνυπογράφουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πόσο σκληρά από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Βαρουφάκη, πόσο σκληρά θα πάμε αύριο να τους δείξουμε τα δόντια μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη διαπραγμάτευση που έχει ήδη αρχίσει προσερχόμαστε με ένα και μοναδικό αίτημα. Να μας δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Μπράβο! Τις προτάσεις μας. Σάβαρα κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος. Με ένα και μοναδικό αίτημα. Λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Στη διαπραγμάτευση που έχει ήδη αρχίσει, προσερχόμαστε με ένα και μοναδικό αίτημα. Να μας δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Και το κούρεμα, κύριε, η διαγραφή που λέγαμε μέχρι πριν 15 μέρες ότι θα πάμε εκεί, δεν θα χρειαστεί plan B γιατί θα θέσουμε τα θέματα. Όλα αυτά, δεν το έχουμε μοντάρει, έτσι είναι, συμπυκνώθηκαν στο να μας ακούσουν, να καταθέσουμε τις προτάσεις και τις απόψεις μας. Εμείς πάντως θυμόμαστε, γι' αυτό υπάρχουμε εδώ σε Ελληνοφρένεια, διότι θυμόμαστε και κρατάμε ψηλά τις σημαίες του κουρέματος και της διαγραφής. Χρειάζεται και μπορούμε να πετύχουμε επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης, πάγωμα πληρωμής, αναστολή πληρωμής στόκων, κούρεμα του χρέους. Βιωσιμότητα χρέους σημαίνει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε ένα γενναίο κούρεμα στο μεγαλύτερό του μέρος. Η χώρα δεν έχει μέλλον αν δεν διεκδικήσει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της. Το ελληνικό πρόγραμμα δεν βγαίνει δίχως γενναίο κούρεμα χρέους. Η ρήτρα όταν ανάπτυξης. Λέτε του μεγαλύτερου μέρους πάνω από 50% δηλαδή. Κύριε Χατζηνικολά, αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, το 50% έγινε 70% αποδοχή του προηγούμενου μνημονίου και το κούρεμα του χρέους έγινε χρέος να μας ακούσουν οι εταίροι μας. Έχουν χρέος να μας ακούσουν οι εταίροι μας και είμαστε μόνο 15 πόσες ακριβώς μέρες. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, τουλάχιστον εμείς εδώ. Όλοι οι υπόλοιποι, ευπρόσδεκτοι, αυτό το δρομολόγιο σύννεφα γη και ξανά γη σύννεφα είναι ένα από τα αγαπημένα δρομολόγια, κυρίως των Ελλήνων. Το 50% ήταν ο στόχος, ο Αλέξης Τσίπρας τα είχε πει αυτά στην προεκλογική του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Αυτό που δεν είχαμε ακούσει αρκετές φορές, το είχε πει βέβαια στο Σόιμπλε, αλλά μετά το ξύπε όταν τον κυνηγούσαν ο Βαρουφάκης, οι δημοσιογράφοι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά χτες το ξανά είπε μέσα στην Βουλή μετά το κυνηγητό. Εμείς τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στη διάρκεια αυτών των μερικών μηνών της γέφυρας? Δεν θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, καμία κίνηση που θα εκτροχιάσει τον προϋπολογισμό. Καμία κίνηση που θα μειώσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε, γύρω στο 1,5%. Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Ήλαιος, ήλαιος, περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Ήλαιος, ήλαιος, νέμια. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως σόφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αυτό είναι το βασικό σε αυτή τη ζωή. Να είσαι σόφρον άνθρωπος. Αν είσαι τέτοιος, δεν έχεις αντίρρηση. Το 70% λοιπόν του προηγούμενου μνημονίου, διότι στη συνέντευξη του Σόιμπλε είχε πει 60 με 70%. Είχε βγει εδώ στην Ελλάδα ένα 67% ότι συμφωνεί. Μόλις τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, το είχε διαψεύσει έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, εκεί που τον κυνηγούσαν, στη Νίκης. Και χτες είπε κανονικά ότι το 70% το ακούσαμε. Κάτι βεβαίως που προεκλογικά δεν το έλεγε κανείς. Και πώς να πεις προεκλογικά ότι συμφωνείς με το 70%, δεν θα έβγαινες. Τώρα όμως το είπε. Και όλο αυτό έχει κάνει τον Άδωνη να σκίζει τα ρούχα του, διότι λέει: εμείς δεν μας τα λέγατε αυτά παλιά. Και εγώ διαφωνώ, έλεγε χτες βράδυ, με το 10% του μνημονίου. Άρα 70, άλλος 10 εγώ για ένα 20% να τα βρούμε και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Εφόσον μπήκε και το 70% του μνημονίου, πλέον αλλάζουν οι προεκλογικές διακήρυξεις. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου. Το 30% και ο τερματισμός της λιτότητας. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, ναι. Θέλω λοιπόν να σας πω με απόλυτη καθαρότητα ότι για μας υπάρχει επόμενη μέρα με 70% μνημόνιο. Αλλάζουν λίγο τα ποσοστά. Εκεί που ήταν 100% το προσεγγίζουμε, το προσδιορίζουμε με διαφορετικό τρόπο, επειδή ακριβώς προσδιορίστηκε από τον Γιάννη Βαρουφάκη με ένα νι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε κρίση πολύ μεγάλης ειλικρίνειας. Χθες όμως ακούσαμε και την μετάβαση από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε αοριστολογίες, γενικολογίες και σιωπές. Μακάρι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Αλλά εάν μπορούσε να εφαρμοστεί, θα το λέγαμε κι εμείς. Μας καταψηφίσατε και μας κατακρίνετε, αλλά δεν είμαστε ανόητοι. Δεν το είπαμε γιατί δεν λέμε ψέματα πλέον. Μπράβο! Δεν το είπαμε γιατί δεν λέμε ψέματα πλέον. Δεν το είπαμε γιατί δεν λέμε ψέματα πλέον. Πλέον δεν λένε ψέματα. Είναι αντιπολίτευση, ακούσατε πώς το είπε. Όταν βέβαια λέγανε τα ψέματα, δεν μας το έλεγε, λέμε ψέματα, και ποτέ κανείς δεν λέει τώρα σας λέμε ένα ψέμα. Απλά όταν δεν λένε τα ψέματα θεωρούν καθήκον τους και τιμή τους να πούνε τι δεν κάνουν τη δεδομένη στιγμή. Αλλά τότε δεν τους πιστεύει κανείς. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία εκδίκηση της ιστορίας. Δεν είμαστε μόνοι μας στην Ευρώπη. Θα σας δώσω εγώ επιχειρήματα τώρα εδώ στους Σιριζέους που βλέπω, γιατί λέει ένας ακροατής, μια ακροάτρια, έλα ρε Θύμιο, μην τα λες αυτά, θα λυσάξουν πάλι. Έχουν ήδη αρχίσει, στέλνουν μηνύματα, αλλά είναι λογικό αυτό. Πάντα τα αντιμετωπίζουμε και είναι και ευχάριστο. Εμάς δεν μας ενοχλούν, να ξέρετε. Οι παρατηρήσεις μας βελτιώνουν. Θα δώσουμε όμως ένα επιχείρημα ακόμα. Το έλεγε βέβαια ο Άδωνης πριν τις εκλογές, το έλεγε ο Βορύδης, το έλεγε ο Σαμαράς, το έλεγε ακόμη και ο Βενιζέλος, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν άλλα 18 κοινοβούλια που πρέπει να εγκρίνουν την όποια δική μας κίνηση. Αλλάζει λοιπόν αυτό, σβήνουμε τη λέξη κοινοβούλια, μένει το 18 και στη θέση της λέξης κοινοβούλιο μπαίνει η λέξη εντολή. Κοιτάξτε, η λαϊκή εντολή δική μας δεν μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε το κεφαλιό μας. Έχουμε άλλες 18 εντολές άλλων δημοκρατικών χωρών. Ένα δικαίωμα μας δίνει. Να ζητήσουμε, να ακουστούμε, να μας δοθεί. Να μας δοθούν μερικές εβδομάδες να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Σάβαρα κατρανέμια, σάβαρα κατρανέμια. Η λαϊκή εντολή δική μας δεν μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε το κεφαλιό μας. Και από εκεί και πέρα η δική μας εντολή έχει την ίδια αξία και την ίδια δύναμη και ισχύ και νομική υπόσταση όπως και οι δικές τους. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Βαρουφάκη, τα λέει εκεί μια χαρά. Στα παράθυρα τώρα τα υπόλοιπα, αυτά από τη Βουλή. Στις εκπομπές, τις βραδινές, ήταν στον Χατζηνικολάου, ήταν ο Μιλιός. Ο Γιάννης Μιλιός, υπεύθυνος για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε όλοι για την εταιρεία Λαζάρτ, είναι μια εταιρεία που συμβουλεύει κυβερνήσεις για το καλό των κυβερνήσεων και των λαών. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το τονίζουμε. Αυτή η κυβέρνηση την είχε προσλάβει αυτή την εταιρεία την είχε προσλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, προπροηγούμενη, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου τότε, και όλοι είχαν βγει στα κάγκελα ότι μην προσλαμβάνεις αυτή την εταιρεία. γιατί είναι κάτι κακό κτλ. Την ίδια εταιρεία την προσέλαβε τώρα και ο Βαρουφάκης, αλλά δεν έχει βγει κανείς τα κάγκελα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν κάγκελα. Γιατί τα βγάλαν τα κάγκελα οι Σιριζέοι. Ο Μιλιός λοιπόν χτες είχε μια δικαιολόγηση και γι' αυτό. Οι εταιρείες, η Λαζάρη, μία ή άλλη, δεν χαράσουν την πολιτική, εκτελούν και φροντίζουν για τις τεχνικές λεπτομέρειες συμβουλευτικά με βάση την πολιτική που χαράζει μια κυβέρνηση. Λοιπόν, η Λαζάρη ήταν για μια άλλη πολιτική όταν τη χρησιμοποίησατε εσείς, θα είναι για μια άλλη πολιτική τώρα και αυτό θα το δείτε. Σαβαρά κατανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, λάμα, λάμα, ναι. Τι εννοώ με τρόικα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν εννοώ τους τρεις θεσμούς στους οποίους ανήκει η Ελλάδα. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο ανήκουμε από τον Bretton Woods, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι η κεντρική μας τράπεζα, ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον Γιάννη Μιλιό. Ακούσατε στην αρχή ότι τώρα θα κάνει την καλή δουλειά, ενώ παλιότερα έχει άλλη κατεύθυνση και έκανε την κακή δουλειά. Άρα ο καθένας είναι καλός ή κακός ανάλογα με το περιβάλλον, το πλαίσιο και την εντολή. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ακούγαμε διάφορα χθες από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Όντως ήταν πολύ μεστός και περιεκτικός ο λόγος του στη Βουλή. Ένα από αυτά είναι αυτό που ακολουθεί. Στόχος μας είναι η ευρωπαϊκή οπτική και το συμφέρον του μέσου Ευρωπαίου, όχι του μέσου Έλληνα, όχι του μέσου Σλοβάκου, όχι του μέσου Γερμανού. Γιατί το συμφέρον του μέσου Έλληνα ταυτίζεται και με το συμφέρον του μέσου Έλληνα, του μέσου Ευρωπαίου. Αμοντάριστο και αυτό. Δεν χρειαζόταν άλλωστε να επέμβουμε. Ήταν τόσο ωραίο. Ούτε παραγγελιά. Επειδή λέτε μερικοί θα μείνουμε χωρίς δουλειά. Έχουμε καταλάβει και επειδή έχουμε εμπειρία στην υποδοχή κυβερνήσεων. Έχουμε υποδεχτεί ως εκπομπή το 96 την κυβέρνηση Μύτη. Έχουμε υποδεχτεί το 2000 την κυβέρνηση πάλι Μύτη. Έχουμε υποδεχτεί το 2004 την κυβέρνηση Καραμαλή. Και πάντα τα πρώτα 15ήμερα, 20ήμερα, ακόμη και δίμηνα, τρίμηνα ήταν σαν μωρά. Οι κυβερνήσεις που ο κόσμος ήλπιζε πολλά από αυτές και δεν ήθελε να ακούει τίποτα. Έχουμε υποδεχθεί το 2007 ξανά τον Καραμαλή μετά την Καμένη Ηλία. Το 2009 τον Γιώργο Παπανδρέου, αυτόν και αν τον είχαμε υποδεχθεί. Και τώρα, όλες βέβαια τις στο μεσοδιάστημα κυβερνήσεις, το Σαμαρά το 12. Και τώρα υποδεχόμαστε και την κυβέρνηση αριστεράς με ΑΝΕΛ, γιατί δεν είναι μόνο αριστερά όπως όλοι γνωρίζουμε. Εδώ πάντως είναι Ελληνοφρένεια 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, χώστε, κάντε αυτά που ξέρετε και πρέπει. SMS, όποιος θέλει να στείλει, θα γράψει real και no, αποστολή στο 54%. Πριν το νούμερο βεβαίως γράφετε ό,τι θέλετε, το μήνυμά σας. Και η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ακούσαμε τι ακριβώς είπε χθες για το 70%, για το τι θα γίνει, για το μόνο που θέλουμε σε αυτή τη φάση είναι να μας ακούσουν ώστε να κερδίσουμε χρόνο μέχρι το Σεπτέμβρη και. Αυτά στις φανέρες, γιατί γίνονται και κρυφές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα που υποτίθεται δεν την δεχόμαστε, αλλά έρχεται, είπαμε εμείς και τη βρίσκουμε στο Παρίσι, στο πρόσωπο του αγγελικό του Τόμσεν. Ο Βαρουφάκης δεν μπορεί να λέει ψέματα, δεν είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Θα ακούσετε ένα παλιό απόσπασμα πριν περίπου 2 χρόνια. Δεν θα ασχοληθείτε με την πολιτική? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Αν μπω σε ένα πολιτικό κόμμα, μέσα σε μια εβδομάδα θα με έχει διαγράψει όποιο και να είναι αυτό. Για τον άποψα το λόγο ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσω μια κομματική γραμμή σε οτιδήποτε. Δεν θα ασχοληθείτε με την πολιτική? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Σάβαρα κατρανέμια, σάβαρα κατρανέμια. Θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Αλληλούια. Θα προσθέσουμε περί το 70%. Αλληλούια. Στόχος μας είναι η ευρωπαϊκή οπτική και το συμφέρον του μέσου Ευρωπαίου. Σαβαρά κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Η λιτότητα αποτελεί κανόνα της Ευρώπης, αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πολιτική? Όχι, ποτέ. ποτέ. Αν μπω σε ένα πολιτικό κόμμα, μέσα σε μια εβδομάδα θα με έχει διαγράψει όποιο και να είναι αυτό. Για τον άκουσα το λόγο ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσω μια κομματική γραμμή σε οτιδήποτε. Στον Μπογδάνο τα είχε πει αυτά όταν είχε πάει στην εκπομπή εκείνη την μεταμεσονύχτη. Αλλάζουν οι άνθρωποι, λογικό να μην είμαστε κολλημένοι. Οι εποχές αλλάζουν, πρέπει να προσαρμοζόμαστε, να προλαβαίνουμε τα τρένα, τα αεροπλάνα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ ένας ακροατής τακτικός με το όνομα Παντελής Χάρος. Κάτσε να το βρω. Λέει: α, καλημέρα, πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω Κολοτούμπα σε αργή κίνηση. Είναι ο σκηνοθέτης. Έχει πατήσει τα σχετικά κουμπιά. Χθες παρακολουθώντας Βουλή, είδαμε τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος ήταν γραμματέας εσόδων κάτω από το Στουρνάρα στην προηγούμενη κυβέρνηση. Θυμόσαστε. Τώρα είναι με το ποτάμι βουλευτής. Κάποια στιγμή, εκεί στο τέλος της ομιλίας του, έκανε το λάθος να πει ακροδεξιούς του Σανέλ. Είναι εθνικά επικίνδυνο να πληρώσει η χώρα επιπόλαιες απόψεις συγκεκριμένων στελεχών του ετερόκλητου αριστερού με ολίγη ακροδεξιά κυβερνητικού συνασπισμού. Είναι εθνικά επικίνδυνο να βάζετε μπροστά από το εθνικό συμφέρον τα εσωκομματικά ή τα ενδοκυβερνητικά θέματα. Δεν ντρέπομαι. Του φωνάζει ο Κουίκ από πάνω από τα υπουργικά έδρανα, ο Τέρενς Κουίκ. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτό που είπατε. Ο ίδιος απάντησε: δεν ντρέπομαι, το ακούσαμε. Και λίγο μετά, με το που κατέβηκε ο Θεοχάρης, παίρνει το λόγο ο Τέρενς Κουίκ. Εγώ, κύριε Θεοχάρη, ήμουνα στην υπογραφή της συνθήκης της Ελλάδας στην ΕΟΚ επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εγώ, κύριε Θεοχάρη, δεν ήμουνα στο ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Πού ήταν ο αρχηγός σας? Ήταν όμως και ο αρχηγός, ο πρωθυπουργός του, στο ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Τα έλεγε αυτά ο Κουίκ για να αποδείξει ότι δεν είναι ακροδεξί, ότι είναι φιλευρωπαϊστές και πάντα έχει μια συνέπεια επαγγελματική. Το πήρε προσωπικά, είναι η αλήθεια, και απάντησε προσωπικά, αλλά κατηγόρησε με αυτή του την απάντηση όλους αυτούς που φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Γύρω του, τριγύρω του, όλοι οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, στα νιάτα τους φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, φώναζαν αυτό το σύνθημα. Κάνα δυο το φωνάζουν ακόμη, τουλάχιστον όταν κοιμούνται. Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα μου, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, α, στην Παναγία το ρίξαμε. Όλοι Σιριζέοι, κατάλαβα. Ο άλλος έλεγε σάρκα εξαρκός. Τα πιάσα τα χριστιανικά όλα, έλα, λέγε. Να πεις στο Θήμιο ότι τα σπυράκια που βγάζει δεν... Καλά κάνεις και ελπίζεις εκεί. Που βγάζει δεν είναι από τη διαπραγμάτευση, από την αγαπία είναι. Τι στο διάλα από τη σιόν, σας περνάνε όλους τους κουκουέδες και σας παίρνουν αγάπη τους. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό με τους κουκουέδες. Πώς μπορείς να βοηθήσεις? Εγώ τους κουκουέδες? Ω, αγάπη μου, όχι να λες η αγάπη, η αγάπη. Βάλε πλάτη. Εγώ τι να βάλω πλάτη? Να σας κάτσω? Δεν το είπα έτσι, είμαι κομψός, είμαι κύριος. Κανέλη και έχω παίζει έτσι 5 μέρες να του κάτσω. Θα κάτσω σε οποιοδήποτε κουκουέ αγαπητό. Άντε ρε. Α, δεν έχετε λύσεις. Δεν έχετε απαντήσεις, Σιριζέοι. Κοινωνική σωτηρία κυβέρνηση δεν έχετε? Κοινωνικό πρόβλημα είναι και η αγαπητία. Λοιπόν, ξεκινήστε. Λοιπόν, πού θα είσαι να σε αγαπητό λίγο να. Οπα. Τι λέω, Παναγίτσα μου? Αυτά που νιώθεις. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα, ρε φιλός. Έλα. Αυτοί οι 6-7.000 που είχαν γυρίσει στο Σύνταγμα, έτσι αυθόρμητα, για να διαδηλώσουν τη στήριξή τους στο 67%, πόσο το είπε ο Βαρουφάκη. Τόσο. Πώς από αυτούς θα βγαίνανε αυθόρμητα, εάν, ας πούμε, λέγαμε να γίνει το οξύμορο, να γίνει μια απεργία για στήριξη? Μη βιάζεσαι, θα γίνει. Θα γίνει, ε. Βιάζεσαι. Και εσύ τώρα σε 15 μέρες θα τα κρίνουμε όλα έλεος πια. Δηλαδή, βρωμοκουμούν κι εσύ. Αυτοί οι αριστεροχαρούμενοι, πόσοι πιστεύεις ότι αυτούς θα κάνουν απεργία πραγματική? Πόσοι θα έχουν τα κότσια για να βγουν τότε να φωνάξουν? Για πες. Θα τα δεις, βιάζεστε. Βιάζομαι, λες. Και νομίζεις ότι θα γίνουν κολοτούμπες ενώ δεν θα γίνουνε. Τέλος πάντων τώρα. Είμαστε κακοπροαίρετοι. Είστε κακοπροαίρετοι. Είστε κακοπροαίρετοι. Έλεος πια κι εσείς. Έλεος. Έλεος. Δεν πρέπει να έχεις δικαίωμα να είσαι κακοπροαίρετος. Να κάτσεις να περιμένεις. Είναι πιο ορθό. Αυτή είναι η σοφία και εν μέρει ύπνωση κιόλας. Να κάτσεις να περιμένεις και να ελπίζεις. Γιατί στο μεταξύ, αν περιμένεις και ελπίζεις, δεν διεκδικείς. Είναι το εξής απλό, ε. Και αράζεις και ό,τι έρθει, όποτε έρθει. Καλή τετραετία, να είσαι καλά. Ναι. Τι έμα βαγκοντομινάζει να σας δώσει 7.51? Τη μέρα όμως. Τη μέρα, καλά, ναι, καλά, εντάξει, δεν συζητάμε για σένα. Να σου πω κάτι, ο Καμένος λέει θα κάνει τη μαμά. Ναι, γιατί να μην την κάνει? Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι φτηνά τα σούπερ μάρκετ που είναι ιδιωτικά? Δεν είναι φτηνές οι βενζίνες? Δεν είναι φτηνά τα διόδια? Κάτσε ρε φίλε, όχι. Εγώ διαφωνώ. Θέλω όλα ιδιωτικά. Αχ, πότε θα ξυπνήσουμε καμιά μέρα. Και εκεί που θα νομίζουμε ότι είναι όλα καλά και έχουμε μια αριστερή κυβέρνηση και όλα θα τσουλήσουν, η ελπίδα έχετε. Θα δακρύζουμε με τον Τσίπρα και θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα έχεις, αχ, και θα έχεις απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα βλέπεις τα τάγκ του Καμένου στους δρόμους. Γιατί αυτός θα κάνει χούντα μόνος του. Δεν θα ρωτήσει κιόλας σχέση. ξεχαίστηκε. Θα μιλήσουν με τον Άδωνη υπογείως, θα τα φτιάξουν μόνοι τους. Έχει ο Άδωνης τον κόσμο και τους φίλους εκεί, τους βουλευτές, θα του φέρει ενίσχυση. Και νομίζαμε εμείς ότι θα έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Α, πώς και πώς το περιμένω, τη χούντα του Καμένου. Το Πάσχα κάθε να δεις με ποιον θα τσουγκρίσει ο Καμένος. Ξέρεις με ποιον, ναι. Με τον Βασιλιά. Με τον Στυλιανό, βρε φακαζί. Με τον Στυλιανό. Λοιπόν, Αποστόλη μου, έχεις ακούσει σε άλλη χώρα πρώην πρωθυπουργό να λέει εγώ δεν παραδίδω γιατί θα με ξαναχρειαστούν πολύ σύντομα? Πώς το βλέπεις? Δεν το έχω ψάξει και σε άλλες χώρες, αλλά ένας ξεφτύλας δεν θα υπάρχει και σε άλλη χώρα, μόνο σε εμάς υπήρξαν όλοι. Και αυτοί είναι οι δημοκράτες. Τι αίσθημα ευθύνης αμέσως μετά τις εκλογές, με το βάρος της ευθύνης και της ψήφου που τους εμπιστεύτηκε ο λαός, ούτε που εμφανίστηκαν στις προγραμματικές. Αλήθεια, δεν το είδα, ρε Αποστόλη μου, δεν τα βλέπω όλα. Τι δεν τα βλέπεις όλα, μωρή? Ένα ήταν να δεις. Τι καθώς να και έβλεπες χθες, του Παπακαλιά την ταινία? Μίλαγε από τη μία ο Τσίπρας και από την άλλη ήταν ο Παπακαλιάτης. Τι διάλεξες? Για να μην το δω, δεν βλέπω ούτε τον άλλον τον Παπακαλιάτη, Αποστόλη. Τώρα μου πεις, τον Παπακαλιάτη ήταν λίγο πιο κλαψο. Αλλά τέλος πάντων. Πολύ το ρυθμίζει στο επίπεδο. Εγώ σου μιλάω τώρα σε υψηλό επίπεδο. Ναι, πολύ υψηλό επίπεδο. Όταν μου μιλάς, εσύ μιλάμε σε υψηλό επίπεδο. Το ακούσαμε γι' αυτό. Λέγε τι θες. Εγώ νομίζω ότι πρώτη φορά θα δούμε δεξιούς να κατεβαίνουν σε πορεία να διαμαρτυρηθούν. Να δω το πανό και από τη μία να είναι ο Άδωνης, από την άλλη ο Μουρούτης και ο Φαΐλος να κάνει το λουκάνικο. Αυτό να δω. Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως σόφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Επειδή είμαστε σόφρονες, δεν είμαστε παλαβοί, τρελοί, όπως θα πει και ο Μπαλάφας. Σε λίγο, λέει εδώ ένας ακροατής. Αυτοί αύριο που θα βγουν στον δρόμο, γιατί αύριο το απόγευμα έχει συγκεντρώσεις σε όλες τις πλατείες και στο Σύνταγμα, ξέρετε. Αυτοί που θα βγουν αύριο στον δρόμο για στήριξη της κυβέρνησης, τι ακριβώς θα στηρίξουν? Το 70 ή το 30%, ρωτάει ένας ακροατής, ο Δημήτρης, εμπαθής, δεν το συζητώ, βιαστικός, κομπλεξικός και όλα τα υπόλοιπα. Και ένας άλλος, Σιριζέος προφανώς, λέει, Δημήτρης και αυτός, άλλο επίθετο, ο Βαρουφάκης είπε ότι είναι σύμφωνος με το 70% των μεταρρυθμίσεων, όχι των μέτρων και των περικοπών. Οι μεταρρυθμίσεις περισσότερες είναι σωστές, λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον από όλα, όχι οι μεταρρυθμίσεις, το τι διεργασίες συμβαίνουν σε μυαλά ανθρώπων που μέχρι πριν 20 μέρες όλο το μνημόνιο το θεωρούσαν εσχρό κατά του ελληνικού λαού, ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό και το απέρριπταν. Επειδή βλέπω σιγά σιγά να αρχίζει στα μυαλά να δικαιολογείται και να ριζώνει το 70-30%, πείτε μας, γιατί ο Βαρουφάκης μάλλον θα ξέρει, ποιες από τις μεταρρυθμίσεις του μνημονίου προς το κοινό, όχι προς τους πολιτικούς, ποιο 70% είναι καλό? Και γιατί δεν το λέγατε πριν ένα μήνα ότι έχει και ένα 70% καλό? Και γιατί δεν το ακούγατε πριν ένα μήνα αυτό το 70%? Και γιατί σας το λένε τώρα, μια μέρα, δυο πριν τη διαπραγμάτευση, και δεν το λέγαν σε όλη την προεκλογική περίοδο, 5 χρόνια τώρα? Αυτό δεν προβληματίζει? Και όποιος το λέει αυτό είναι κατά της πατρίδας, της νέας κυβέρνησης, των συμφερόντων του λαού και κάνει συμμαχίες με το διάολο για να μην προχωρήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα τέτοια που βλέπω εδώ. Και γράφετε τα οποία είναι πολύ διασκεδαστικά. Εμείς εδώ σε Ελληνοφρένεια θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα με όλες τις κυβερνήσεις. Είμαστε απέναντι. Είμαστε απέναντι από άποψη, από φύση, από θέση και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πρόκειται να το σταματήσουμε τώρα, ακόμη και αν οι ελπίδες πολλών από των ακροατών μας είναι σε αυτή την κυβέρνηση. Θα κάνουμε αυτό που κάναμε, τελείωσε η χάρη για μας, κράτησε 16-17 μέρες. Συνεχίζουμε για να επισημάνουμε τις τρέλες, όπως λέει ο Γιάννης Μπαλάφας. Είμαστε τρελοί. Δεν μιλάμε εμείς σήμερα για αύξηση των μισθών γενικά. Δεν μιλάμε για αύξηση των συντάξεων. Λέμε μέχρι εδώ και μη παρέκει, δεν πάμε παρακάτω. Μέχρι τώρα, και μιλάμε μόνο κύριε Μπαλάφα, για τα μέχρι το τέλος του χρόνου, τώρα, τη 13η σύνταξη. Δεν είναι τρέλες. Τρέλες θα αυξήσουμε το μισθό. Ποτέ δεν έχουμε πει συνολικά. Πολύ ωραία το λέει ο άνθρωπος, γιατί κάπου εκεί στο πάνελ τέθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυξήσει τους μισθούς. Τα πήρε ο Μπαλάφας. Όχι, εμείς δεν έχουμε πει ποτέ κάτι τέτοιο. Τρέλα είναι αυτό να το πει κανείς. Λογικό, εδώ που έχουμε έρθει. Βάρκιζα τέλος είναι το συνθήμά μας, επειδή αύριο είναι και η επέτειος της Βάρκιζας, 70 χρόνια. Βέβαια, κράτησε λίγο η δική μας. Τι να κάνουμε, έχουμε παραδειγματιστεί από την παλιά. Να μείνουμε λίγο στο 751, επειδή γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός προχθές στην Βουλή είπε για την αύξηση του μισθού στα 751. Το ίδιο. Πιστοί θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Η οποία όμως θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2016, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική προσαρμογή της πραγματικής οικονομίας και ταυτόχρονα να προσαρμοστούν οι κοινωνικοί εταίροι τον οποίον τη συμφωνία θα επιδιώξουμε στην διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Νάτο και το 16, νάτο και το σταδιακά, ενώ δεν είχαν πει αυτό, λέγανε άλλο. Έχει νόημα να επισημαίνει κανείς τι έλεγαν οι κυβερνήσεις ή τα πολιτικά κόμματα πριν και μετά? Ναι, είναι η απάντηση. Έχει νόημα. Για κάποιους γραφικούς, ρομαντικούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει νόημα. Γιατί όλα τα άλλα δεν έχουν νόημα. Τουλάχιστον να θυμόμαστε, να θεωρούμε εμείς εδώ δική μας ανάγκη ότι δεν μας θεωρούν τόσο πολύ ηλίθιους. Είπε για το 16 και σταδιακά ο Τσίπρας προχθές στη Βουλή. Τι είχε πει στη ΔΕΘ στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης? Πέμπτη δράση είναι η άμεση αποκατάσταση, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Η άμεση αποκατάσταση δεν είχε πει το σταδιακά και δεν είχε πει και δύο χρόνια από την μέρα που θα ενάμιση χρόνο, ναι, από τη μέρα που θα αναλάβουμε την εξουσία. Βέβαια, αν το κάνει στο τέλος του 16 είναι δύο χρόνια παρά ένα μήνα. Τι είχε πει όμως και ο Στρατούλης, ένα τυχαίο δείγμα από τα στελέχη που μίλαγαν πάρα πολύ για το 751. Και προτείνουμε ακριβώς αυτό. 751 ευρώ όσο ήταν τη μαύρη νύχτα στις 28 του Φλεβάρι του 2012, που η κυβέρνηση Παπαδήμου, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία κατά παράβαση όλης της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Νομοθεσίας κατήργησαν τον κατώτερο μισθό. Να πείτε μια κουβέντα. Τελεία και πάθος. Αυτή είναι η θέση μας. Και την έχουμε καταθέσει και με πρόταση νόμου. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση, θα είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης και θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο το οποίο θα καταθέσουμε για να ψηφίσουμε στη Βουλή. Δηλαδή, μέχρι το 16 δεν θα κατατεθεί κανένα άλλο νομοσχέδιο. Θα περιμένουμε γιατί αυτό θα είναι το πρώτο. Ένα χρόνο από τώρα, τσάμπα η Κωνσταντοπούλου που έχει ετοιμάσει εκεί τη Βουλή να λειτουργούν όλα άψογα για να υποδεχθούν τα νομοσχέδια. Θα περιμένουμε ένα-ενάμιση χρόνο. Μέχρι τότε, ζαβαρά κατρανέμια. Εγώ είμαι ένας ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ που προεκλογικά που είπε ο σύντροφος Αλέξης ότι το 67% είναι νόμιμο το χρέος ή το μνημόνιο ότι είναι κομπλέ. Και φαντάζομαι, το αυτό έχεις και στο μυαλό σου, είμαι ψηλομνημονιακός κατά 67%, τα συμμερίζομαι. Αυτό σκεφτόσαι να ψήφιζες. Ναι, αυτό ψήφισα και επίσης πιστεύω, ρε παιδί μου, σε όλα αυτά πούμε, που λέει για τον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών. Δηλαδή, χωρίς τράπεζα πώς θα ζήσουμε. Και αν για κάτι διακρίνονται οι τράπεζες, είναι για το κοινωνικό του προφίλ. Έχει ακούσει το καινούριο που θα κάνουν τραπεζίτες, ε? Τώρα, εν ώψη ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά με του καπιταλιστέ είχαμε τα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καπιταλιστέ, γι' αυτό. Με του καπιταλιστέ παλιά είχαμε διακοποδάνειο, ορτοδάνειο κτλ. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό βέβαια, αλλά αρχίσαν να δίνονται τα πρώτα χρεοκοποδάνεια. Grexit δάνειο, στάση πληρωμών δάνειο, όλα αυτά. Ναι. My name is Bond. Perpetual Bond. Είσαι πολύ μπροστά, φίλε. Πού το σκέφτηκες, δικιά σου ιδέα? Έχω μόνο τα δικά μου, λέω. Αλίμονο, τι θα δεις, κανένα κλεμμένο? Έλα, μπαϊ. Σούλα. Γεια. Ναι. Βρε, η κυρία Λουκά, η Μελένη Λουκά, βρε. Τι θες, βρε, διάολε, πια με έχεις ζαλίσει? Βρε, Αποστόλη, εσύ είστε φασίστικο. Μα ήταν, ε? Βρε, δεν είστε Έλληνες. Χτύρα από το χάμο. Δεν είστε Έλληνες, βρε, δεν είστε Έλληνες. Α, περίμενε, θα στο αλλάξω. Τι... Συντρόφισσα Ελένη Λουκά. Βρε, φασίστες. Κομαντάντισα. Φασίστες, βρε, φασίστες. Αλέξη Ιδού, Ιδωρόδος Ιδού και το πίδι. Είσαι η μόνη Σιριζέα που έχει αφήσει ήδη μουσι. Λοιπόν, στο βουνό. Στο βουνό, Ελένη Λουκά. Είστε εσείς, βρε. Θα πρέπει να σου αλλάξουμε όνομα για το βουνό. Λυπάμαι, λυπάμαι. Θα σε λέμε καπετάνισσα Μπουρλαμάρα. Καπετάνισσα Δαφνή. Κάτι. Έρχεται το τέλος σας. Ακόμα αυτό το τέλος. Είσαι εκτός. Οι Σιριζέοι που στηρίζεις είναι άθρισκοι. Το σατανικό. Είναι του σατανά 666. Οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες. Δεν μου έλεγες τόσο καιρό που σε ρώταγα που βρίσκεις τα λεφτά. Από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, αυτή είναι η χορηγή σου. Για πες μου, Λουκά, για πες μου, Λουκά. Για πες μου, Έμι, στο τρόλ της Κουμουνδούρου. Μίλα. Πόσα σου δίνουνε το μήνα, Λουκά? Πόσα παίρνεις από την Κουμουνδούρου? Βλάχος, βρε, είσαι βλάχος. Είμαι βλάχος και είμαι περήφανος που είμαι βλάχος. Βλάχος! Θα πας στην κόλαση, βρε. Όχι, θα πάμε με τους ξενέρωτους στον παράδεισο. Βρε, η κόλαση σε περιμένει, βρε. Έρχεται το τέλος σας, βρε. Σατανάδες, έρχεται το τέλος. Καρτερικά περιμένουμε. Πάρε παράδειγμα από αυτό το Θύμιο που είναι ευγενικότατος, βρε. Μωρή, με μένα τα έχεις. Πώς το Θύμιο το συμπαθείς, τα έχεις με μένα. Α, εσύ χτύρα από το χάμο. Πώς μιλάει, βρε, ο Θύμιος τόσο ωραία, τόσο εκλεπτισμένα. Α, μα και το γλύψιμο το έσχο. Εσύ τα διάβα το χάμο. Βρε, πώς μιλάει, βρε, δεν ντρέπεσαι. Να πας στο Γάγκη, το Νιαγάρα, στον Καταράκτη, να πας κάπου, φύγε, ορίστε από εδώ. Στον Ιορδάνη να πας να ξεβαφτιστείς. Φασίστες, ρε φασίστες, έρχεται το τέλος σας, βρε. Επίσης δεν δεχόμαστε, είμαστε δεν δεχόμαστε, δεν επασαρλεί αυτό. Τι είπες? Δεν το πιστεύω. Είπες και μια μαλακία για το τέλος, ε. Δεν επασαρλεί, δεν επα. Άι μωρή βλάχα που γλίξες και το σαρλί από το χάμο. Το πιστεύω αυτό. Μωρή Λουκά χαβαλέ κάνεις, είσαι τρολού. Έρχεται το τέλος. Τρελοτρόλ. Ναι μωρέ, σε ξέρω. Ναι, ναι. Το σατανικό σας ραδιόφωνο θα κλείσει. Είναι χωρίς κείμενο αυτό, πες μου αλήθεια. Είναι χωρίς κείμενο. Μίλα καθαρά άστα αυτά. Ποιος σου γράφει κείμενο? Αμερικανάκια. Μωρή, εσείς Σιριζέοι δεν βρήκατε με τους Αμερικάνους? Είστε Εβραίοι, Αμερικανάκια. Γίνατε ξαφνικά οι Σιριζέοι και αντισημίτες? Αυτοί είστε. Α, έλεγα εγώ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός θα κλείσει που κοροϊδεύει στον κόσμο. Να σου πω, εγώ είμαι καβγάρης και μερακλής. Άμα βρεθεί την ανάγκη και το πάρει απόφαση, παίρνω από εδώ. Όλα τα σφάζω. Έλα, Λουκά. Είστε του σατανά. Έλα. Έχετε το τέλος. Αφού υπάρχει πρόβλημα, δεν θα το λύσω εγώ. Έλα εδώ. Είστε φασίστες, ρε. Έλα. Σ' αφήνω, άντε, γεια. Την πρότασή μου την έκανα, γεια. Δεν θα ασχοληθείτε με την πολιτική? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Αν μπω σε ένα πολιτικό κόμμα, μέσα σε μια εβδομάδα θα με έχει διαγράψει όποιο και να είναι αυτό. Mm-hmm. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσω μια κομματική γραμμή σε οτιδήποτε. Ο Γιάννης Βαρουφάκης. Παλιά δήλωση βεβαίως, ενώ όλα αλλάζουν γύρω μας. Μένοντας όχι ακριβώς ίδια, ο Βασίλης Ακροατής λέει: κινδυνεύεται να γίνετε αρεστοί στους νεοδημοκράτες. Το ξέρουμε. Θα γίνουμε, στο λέω εγώ από τώρα, θα γίνουμε πολύ αρεστοί στους νεοδημοκράτες, αλλά όπως πριν ήμασταν αρεστοί στους άλλους, γίνεται μια αλλαγή του κοινού. Αυτό δεν μας απασχολεί, να σου πω την αλήθεια. Δεν μας απασχολεί γενικώς το να είμαστε ή να μην είμαστε αρεστοί με αυτά τα κριτήρια. Αν μπαίναμε σε αυτό και αν θα έπρεπε εμείς εδώ να γίνουμε αρεστοί σε κάποιον άλλον απέναντι στα δικά του κριτήρια δηλαδή, θα τρελαινόμασταν το λιγότερο, δεν θα είχε νόημα κανένα η δική μας εδώ η παρουσία. Το έχουμε ζήσει, σου ξαναλέω, έχουμε βγάλει πολλές κυβερνήσεις, έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις το πρώτο δίμηνο και έχουμε αποχωρήσει και θάψει πολλές κυβερνήσεις. Είναι ίδιος ακριβώς ο τρόπος που έρχονται, ίδια η ελπίδα του κόσμου και ίδια μετά η διάψευση. Το τι θα γίνει με αυτήν δεν το προδικάζουμε, περιμένουμε, θα δούμε. Έχει περισσότερες δυνατότητες να φανεί σε πάρα πολλά καλύτερη, επειδή η προηγούμενη ήταν τόσο χάλια. Αλλά θα δούμε το μέλλον. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για το μέλλον, σου μιλάω για το τώρα και τις εμπειρίες που έχουμε από το παρελθόν. Ένας άλλος ακροατής, θα ήσουν λέει ποτέ απέναντι σε μια κυβέρνηση του ΚΚΕ? Από την πρώτη μέρα θα μας είχαν στείλει, εμάς ειδικά, άστο, μην το συζητήσουμε, δεν θα είχαμε προλάβει ούτε να δούμε την ορκομοσία τους, την πολιτική ορκομοσία τους εννοείται. Ένα δεύτερο μήνυμα πάλι έτσι σχετικό, παρεμφερές. Αύριο που είναι οι συγκεντρώσεις στο ΚΚΕ, θα πάει λέει πάλι, θα κάνει συγκέντρωση στην Ομόνοια. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Νομίζω δεν έχει καμία απολύτως συγκέντρωση αύριο το ΚΚΕ. Άλλωστε, τι να πάει, να κάνει συγκέντρωση για να ζητήσει τι, από τον Ντράγκη καλύτερο επιτόκιο ή τον κοινωνικό ρόλο των τραπεζών που το ακούσαμε και αυτό στις προγραμματικές με το καλημέρα, ή ότι το κοινό σπίτι είναι η Ευρώπη, ή ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι η τράπεζά μας που είπε χθες ο Βαρουφάκης, ή ότι το μνημόνιο το προηγούμενο είχε μεταρρυθμίσεις κατά 70% καλές και κατά 30% κακές. Όχι, σε τέτοιες συγκεντρώσεις είναι καλό να μην πηγαίνει κάποιος, γιατί χάνει πολύ βασικά πράγματα από την αξιοπρέπειά του. Όμως η αξιοπρέπεια όλων μας έρχεται, τονώνεται, επειδή υπάρχει ένας και μοναδικός. Πολύ μετά το εκλογικό αποτέλεσμα με ρωτούσαν, θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσει το κίνημα. Η απάντηση εδώ είναι, εσείς είστε η απάντηση. Υπάρχουν και κάποιοι που φωνάζουν ναι στο Γιώργο, αυτά ακούει ο Γιώργος, δεν θέλει και πολύ. Δεν ήταν φωνές μες στο μυαλό του, ούτε και καμπάνες πολύ περισσότερο, ήταν φωνές απ' έξω. Μίλησε σε ένα χώρο, είχαν μαζευτεί 500, 1000, 2000 δεν ξέρω άτομα και του είπαν όλοι μαζί να συνεχίσουν. Πολύ καλά έπραξαν βέβαια μεταξύ μας. Φαντάζεσαι να του είχαν πει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όχι, μη συνεχίζεις. Τι πλήγμα θα είχε δεχθεί η σάτιρα, ο τόπος, η τέχνη, γενικότερα η ανθρωπότητα. Αν μου πείτε, αυτά τα είπα στη Βουλή, αν μου πείτε, άντε φτύσε τους, τα λέω πολύ πολύ λαϊκά, αλλά όλοι να το πούνε, όλοι μας να το πούμε εδώ στη Βουλή, να το κάνουν. Ξέρετε, πολλές φορές και εγώ το ίδιο αισθάνομαι ανθρώπινα, λέω, άιστο καλό με αυτούς που έχουμε πάνω στα κεφάλια μας. Θα ήταν πολύ εύκολο να το πω αυτό και να κάνω τον ήρωα και να αισθανθώ προς στιγμή εθνική ανάταση. Στο μυαλό του Γιώργου Παπανδρέου, η έννοια και η λέξη ήρωας περιγράφεται με τη φράση «Άι στο καλό». Θα μπορούσε να είχε πει «Άι στο καλό» και θα ένιωθε ήρωας. Διότι ένας ήρωας, τι λέει συνήθως, ειδικά σε αυτά τα χώματα, τα ελληνικά, τα ματωμένα, «Άι στο καλό». Αυτό είναι μέσα στο μυαλό του Γιώργου. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα, μην του πείτε ότι τα πάμε. Συνεχίζουμε κανονικά με την πηχτή του Πάνου Καμένου κατά του Σαμαρά. Ήδη έδωσε εντολή στις μεταθέσεις των νεοσυλλέκτων προτεραιότητα θα έχουν ο Εύρος και τα νησιά. Οι μονάδες εκεί θα έχουν πληρότητα που θα φτάσει κοντά στο 90%. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί το φαινόμενο να παρουσιάζουν πληρότητα 400% οι μονάδες της Καλαμάτας ή άλλων περιοχών που δεν αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Καλαμάτα, διορισμοί, Σαμαράς, γραφείο και όλα τα υπόλοιπα. Έγραψε σήμερα η Ελεύθερη Ώρα ότι μια από τις προτάσεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα είναι ο Κώστας Πρέκας. Την καλοδεχόμαστε όσο καμία άλλη. Μάνα μου, βγάλε τη στολή εκείνη που φορούσα στο μέτωπο το αλβανικό. Να θυμηθώ τις όμορφες στιγμές που πολεμούσα για κάποιο δίκιο ελληνικό. Μάνα, για βγάλε τη στολή, τη φύλαξε σταρό. Μέσα στο σεντούκι το παλιό, μέσα στην αφθαλήνη, θέλω να τη δω σαν κάτι το ιερό που θα μου φέρει στην ψυχή την πιο γλυκιά γαλήνη. Να την, της λείπουν τα κουμπιά. Κουμπί, Χριστός και Παναγία, λείπει κουμπί. Μάλιστα, λείπει κουμπί. Κουμπί. Βελό να κυκλωστεί γρήγορα. Βελό να κυκλωστεί. Βελό να κυκλωστεί. Βελό να κυκλωστεί. Βλέπεις μια τρύπα μάνα μου εδώ. Ήταν πρωί, πολύ πρωί. Χαράματα, επίθεση είχε γίνει. Κάνω να βγω στο αντίσκηνο. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε που λες να την αχτώ. Με είχε βρει στο φυλαχτό. Φανταστείτε τον αυτόν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έκλεισε στον Αλέξη Τσίπρα να κάνει αυτή την πρόταση δεκτή. Νομίζω θα την ψηφίσουν και οι βουλευτές την πρόταση. Η Βάρκηζα είναι 12, όντως τα 70 χρόνια. Είναι μεθαύριο 12, όχι αύριο που είπα εγώ, επηρεασμένος από το Eurogroup και από όλα τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας. Ναι. Έλα τόλη μου, γεια σου Τσολιά των Αναχτώρων μας. Λοιπόν, σήμερα άκουγα τον Νικήτα του Ακλαμάνη και έλεγε το Βαρουφάκης movie star τον έλεγε. Επειδή ζήλευε ο Νικήτας. Και επειδή ο Βαρουφάκης είναι πιο στυλάτος από τον Κακλαμάνη. Γιατί νόμιζε ο Κακλαμάνης με τις μόφ, τις γραβάτες και τις καζάκες θα κάνει γκέλ. Πάρτα. Το λαχούρι, το πουκάμισο και το αλήτικο σήκωμα του γιακά είναι το θέμα. Ναι. Έλα, Αποστολή μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Μετά τη προγραμματική είμαι ακόμα καλύτερα. Α, ναι, γιατί. Άκου, θα πάει καλά και η ιστορία με το Βαρουφάκι. Γιατί και λόγω ονόματος είναι αυτός που ρουφάει το βάρος. Να έχεις υπόψη σου. Πολύ καλό, έχεις και άλλα τέτοια. Έχω και άλλα τέτοια, βέβαια. Για πες μου και για τον Κουίκ. Για τον Κουίκ, ότι είναι γρήγορος, θα δούμε, δεν ξέρω. Είναι... Α, αυτό. Για τον Καμένο, αν το πάμε έτσι. Για τον Καμένο. Δεν χρειάζεται, ξέρω. Ότι βγάζει μένος, ας πούμε. Ότι βγάζει μένος σου έβγαλε ένα ο Καμένος. Όχι η λέξη από μόνη της. Αυτό πια που και ο Καμένος συριζοποιήθηκε και σκάει χωρίς γραβάτα στη Βουλή. Όλη η λετσαρία πια. Και καλά οι βρωμοαριστεροί ήταν βρωμοαριστεροί, τους ξέραμε. Ο Καμένος που είναι ντεκλαρέ παιδί ακροδεξιό, γιατί. Δεν ξέρω, να σου πω τώρα για το Βενιζέλο. Λέει και το όνομά του, έτσι. Μπαίνει τέλος, λέει. Μπαίνει. Καλά, εντάξει, θα μας πεθάνεις εσύ. Έλα, γεια. Δηλαδή πάλι θα ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι. Οριακό ήταν το ίδιο, το σκέφτηκα και εγώ. Λέω εκεί που λέει τώρα για τελείωμα, τελικά ευχαρίστησε τον Καμένο. Κι ήμουνα σίγουρος θα πει ένα ευχαριστώ στον Ομπάμα, δεν το αποκερατάς. Αχάριστη αριστερή. Δεν εκτιμάνε τίποτα. Καλά έκανε ο Σαμαράς από κάτω και βαριόταν και κοιμόταν όρθιος. Το τι παιχνίδι έπαιξε στο κινητό ο Σαμαράς όσο μιλάει ο Τσίπρας δεν λέγεται. Τέλειωσε τρεις πίστες Candy Crush. Πέρασε σε άλλο επίπεδο, παιδί μου. Τι λαχανικά φύτεψε στο άλλο. Τι Angry Birds έπαιξε. Τι Μινιόν. Τι. Ό,τι θες. Και στο κάτω-κάτω, Σαμαράς ρε π*** που είναι και λεβέντης. Όχι το άλλο το φλωράκι που ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και μιξοκλαίει. Ο Φλώρος. Έτσι θα πας για την πραγμάτευση. Το βλέπουν. Αυτό είναι σημείο αδυναμίας. Ο άλλος, ο Κουτσαβάκης. Ο Κουτσαβάκης με το χέρι στην τσέπη και το κούνημα του χεριού. Το μάγικο. Το μονόπαντο. Βέβαια αυτά εντός Ελλάδας και όταν πηγαίνει μπροστά από τη Μέρκελ, όχι απλά στα 4 και με μαστίγιο τον έχει. Μόνο! Εσύ βλέπεις λίγα! Γιατί εσύ έχεις δει πιο πολλά. Αποστολή! Έλα! Έλα ρε το κερατό μου, τι θα γίνει! Σε παίρνω πόσες ώρες τηλέφωνο, γιατί δεν το σηκώνεις. Έκανα μούτρα. Καλό! Δεν μου λες, τι γίνεται εκεί με τον Τράγκα που έλεγε ότι θα πάμε όλοι στα ATM και θα σηκώσουμε τα λεφτά. Προφητεία. Θα πάμε όλοι στα ATM, εσύ δεν έχεις πάει ακόμα. Θα σηκώσαμε πώς παλιά κρατάγαμε τις δραχμές για αναμνηστικές. Τώρα θα σηκώσουμε για να έχουμε μερικά ευρώ να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι κάποτε είχαμε και εμείς ευρώ. Εγώ κάτι άκουσα, λέει ότι έφραγμα, λέει, που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος? Ο Τράγκας. Αποκλείεται. Εγώ το μόνο που με πείραξε, ας πούμε, ήταν τόση φωνή, τόσος αγώνας να πάει στράφη. Δεν φτούρισε τίποτα, δεν φτούρισε. Αυτό που οι Έλληνες πια δεν μασάνε στην τρομοκρατία και στις απειλές, πολύ με τσατίζει. Να σου πω, συμφωνώ με το Θυμίο, να ακούσει ο κόσμος ότι πρέπει να σταματήσει να κάνει εκτόσεις, γιατί το θέμα δεν είναι να έχεις δουλειά. Το θέμα είναι να έχεις δουλειά, να πληρώνεις αξιοπρεπώς και να μπορείς να ζεις σαν άνθρωπος. Όχι, Σιριζέως είναι εσύ, ε. Ακούω αξιοπρέπειες, αξίες και τέτοια. Σιριζοποιήθηκες, ε. Να σου πω, αφού με ξέρεις να πούμε, τι θες να σου πω, ότι εντάξει, ας πάρουμε ό,τι να είναι, να μας δώσουν ένα χατζηλί και μας δώσουν ψίχουλα και μετά αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Δεν πάνε να γαμηθεί. Επίσης, άκουγα τώρα που έβαλε στον μπούτι τον απέθαντο. Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτούς που ξέρουν αλλά και σε αυτούς που δεν ξέρουν ότι το 1964 το μπούτι αυτό, όταν ήταν υπουργός οικονομίας στην κυβέρνηση του Γέρου Δημοκρατίας του Κόλλου, ότι αναγνώρισε στο Άρτιο όλα τα χρέη της Ελλάδος που είχαν διαγραφεί με απόφαση δικαστηρίου το 1939. Μπράβο. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, φίλε. Μουλήσε μου μια απορία. Βέβαια. Τι έχει αυτή την τάση και την ανάγκη ο Θήμιος να απολογείται κάθε φορά που έχει παραποιήσει κάποιο σχόλιο ή κάτι που είπε κάποιο Σιριζέο και το προλογίζει. Μπορείς να μου λύσει την απορία. Όχι, δεν μπορώ να στηλήσω. Δεν μπορεί να λύνει όλες τις ζωές. Για όλα απαντήσεις πια. Σου έδωσε απαντήσεις ο Πρωθυπουργός χθες. Πόσα θες πια. Είχες ερώτημα που δεν απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Ένα WiFi ο κερατάς δεν έδωσε. Ένα WiFi. Όλα τα είπε. Δεν μπορούσε να πει και ένα WiFi και περίμενα. Και λέω τώρα θα δώσω και WiFi. Τώρα θα δώσω και WiFi. Και τώρα το WiFi το δωρεάν που είχαμε επί Σαμαρά θα πρέπει να το πληρώνουμε. Γιατί ο Σαμαράς το δίνει δωρεάν, ο Τσίπρας δεν το έδωσε καθόλου, πλήρωνε μαλάκα. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα ψηλά τα γράμματα που δεν τα διαβάζετε. Ξέρω εγώ.